Zapraszamy do Trójki, a o 19:00 Piotr Metz i lista przebojów programu trzeciego. W sobotę natomiast Radiowy Dom Kultury, który o 13:00 poprowadzi Agnieszka Obszajska. A o północy specjalne wydanie potrójnego pasma przenoszenia. W programie między innymi transmisja koncertu legendarnego duetu Buka Shade. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 7 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj uczestnicy Marszu Narodowców w Oświęcimiu usłyszeli zarzuty nawoływania do nienawiści. W 5 województwach jakość powietrza jest fatalna, informuje Inspektorat Ochrony Środowiska. Poznaliśmy nominowanych do polskich nagród filmowych Orły. 2 lata więzienia grożą dwóm uczestnikom Marszu Narodowców, który zorganizowano w Oświęcimiu w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Piotr R. oraz Teodor K. usłyszeli zarzut nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i religijnym. Chodzi o hasła wypowiadane podczas przemarszu, mówi prokurator Mariusz Słomka. To dotyczy treści wypowiadanych w trakcie tego zdarzenia i dotyczy to treści, które zostały utrwalone, z którymi mogliśmy się zapoznać, prowadząc to postępowanie. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych czynów. Jeden z podejrzanych odmówił składania wyjaśnień, skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, natomiast drugi z podejrzanych składał wyjaśnienia dość duże w obecności swojego obrońcy. Podejrzani mężczyźni nie zostali zatrzymani, sami zgłosili się na wezwanie na komisariat. Marsz Narodowców zorganizowano 27 stycznia. Sam przemarsz był legalny, zgody wydały władze Oświęcimia. Nie było natomiast zgody na zgromadzenie na terenie miejsca pamięci. Sprawy gospodarcze, Brexit, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz kolejna unijna perspektywa budżetowa to główne tematy rozpoczynającego się dziś na Słowacji szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Weźmie w nim udział premier Mateusz Morawiecki. Ostatnie takie spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyła kanclerz Niemiec, odbyło się w połowie 2016 roku w Warszawie. Uwaga na bardzo złą jakość powietrza. Odnotowano ją na wielu stacjach pomiarowych, zwłaszcza na Śląsku. Wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Smog dusi m.in. w Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim oraz Żywcu. W województwie małopolskim najgorsza jakość powietrza jest w Nowym Targu i Tarnowie. Na większości stacji pomiarowych w Warszawie jakość powietrza oznaczona jest jako umiarkowana. Jest ona jednak bardzo zła w Otwocku. Bardzo zanieczyszczonym powietrzem oddychają również mieszkańcy Nowej Rudy i Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku oraz Dębicy i Jarosławia na Podkarpaciu. W takiej sytuacji osoby chore, starsze kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się, by ograniczyły to tylko do niezbędnego minimum. Poznaliśmy nominacje do polskich nagród filmowych Orły. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej wybrali najlepsze dzieła aktorów i twórców w 17 kategoriach. Niespodzianki nie ma. Najwięcej nominacji otrzymała Zimna Wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Film Pawła Pawlikowskiego został nominowany w 12 kategoriach, co zdaniem prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego świadczy o jego jakości. Za montaż, scenografię, dźwięk nagrody przyznają sami fachowcy. W związku z tym tutaj nie jest popularność filmu decydująca, ale rzeczywiście ta jakość, którą fachowcy robiący ten film zaproponowali. To jest po prostu potwierdzenie, że to jest świetny polski film. Dariusz Jabłoński podkreślił, że Orły to dla filmowców szczególne wyróżnienia. Te nagrody nie mają sobie równych, ponieważ to są nagrody przyznawane przez koleżanki i kolegów, czyli przez osoby, które się naprawdę znają. Smak tej nagrody po prostu jest absolutnie niepowtarzalny. Ja wiem, że koleżanki i koledzy wpisują sobie to z dumą do biografii. Zdobywców Orłów poznamy 25 marca. Agata Woźniak, Polskie Radio. Po zimnej wojnie najwięcej, 8 nominacji otrzymał Kamerdymer Filipa Bajona, a 6 nominacji przypadło filmowi Kler Wojciecha Smarzowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy uwaga na śliskie drogi. MGW ostrzega przed oblodzeniem mieszkańców województwa podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Pomorzu Wschodzie oraz na Warmii i Wielkopolsce okresami słabe opady śniegu. Jutro od plus 1 do 6 stopni. Rano na Suwalszczyźnie możliwe słabe opady śniegu. Po południu na zachodzie i Pomorzu opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Ela Różycka rozpoczęła swój dyżur od północy do 6 rano. Ja tylko do drugiej. 582 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Rozpoczniemy od muzycznego prezentu od Oskara Cynkiera. Drobna muzyczna perełka, Open Heart i Oskar Cynkier. To tak chyba specjalnie dla słuchaczy Ciemnej Strony Mocy. Nigdy wcześniej jeszcze utwór nigdzie nie emitowany. Słyszałam, że podobno było pięknie na koncercie Massive Attack 3 dni temu we Frankfurcie. Kto by chciał zobaczyć relację fotograficzną, Kuba na naszej grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym załączył relację fotograficzną łącznie z listą utworów, które były grane i nawet z wokalistami i z wokalistkami, które oczywiście też były na scenie. Też byli na scenie. Zapraszam ciepło i na grupę, i na stronę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce.

cheaper than the chip that's on my laptop. All the variations you could do with me, nicer than the girl up in a mind you free. Automatic wisdom, remote control, they come to move your soul. You're gonna fade into the background, like a bed of smoke will bring you back round. Like a mad slide inside you, my dear. Your cheap ears filled with crocodile tears. See you run, now you're gone. Massive Attack, ależ to była płyta. Wszystkie Massive Attack płyty tak naprawdę są do słuchania od deski do deski. No dobra, no okej, okay, może nie do końca wszystkie. Obiecany archive? Obiecany archive być musi. Jeszcze mamy trochę czasu do wydania tego albumu 25 z okazji 25-lecia archive. I tam chyba wszystkie największe utwory się znajdą. Może nie wszystkie? Będziemy się nad tym zastanawiać, jak będę go mieć w ręku. Na razie Remains of Nothing.

i od utworu Again, który zresztą otwierać będzie te kilkupłytowe wydawnictwo 25. Crushing me inside, years to lift me up, now you get me down. If I was to walk away, 17 minut pozostało nam do godziny pierwszej. Można by jeszcze zaraz zagrać Again, bo on ma 16:20 i akurat byśmy do pierwszej dojechali. Again i Archive, oczywiście absolutnie ponadczasowy utwór. Ostatnio jak przeglądałam, co się dzieje na naszej grupie, na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, jeżeli ktoś by chciał do nas dołączyć, to zauważyłam bardzo ładny post, gdzie ktoś napisał, że przeprasza, że tutaj tak ten, ale przecież Skin. I chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o grupę Skan Kananzi, to od zawsze i na zawsze będzie po ciemnej stronie mocy. Once for all. Thank you. Skanka Nancy i Charlie Big Potato i Sane i oczywiście... No dobrze, to teraz jak już jesteśmy przy takich mocnych uderzeniach, 6 minut do godziny pierwszej nam zostało. Był obiecany jeden zespół tydzień temu, że zajmiemy się troszeczkę ich nową muzyką. Na razie nowej muzyki nie ma, jest tylko zapowiedź wizualna, która jest wyjątkowo jak dla Tula bezdźwięczna. Więc my dźwięcznie będziemy ich wywoływać do tablicy. You to wave your finger, you must have been out your hair. I hold deep in muddy waters, you practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox, house of cards. Must have been